بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1441 ہجری ربیع الثانی کی 27 تاریخ ہے. شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومۃ الاسلامیۃ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے 5 نقطے میں جاری ہے. 5 نقطے میں استاد محترم اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد کے عالمی نظام پر روشنی ڈال رہے ہیں. اسلام کے بعد کے عالمی نظام کے سلسلے میں استاد محترم نے اسلامی حکومتوں کا تذکرہ شروع کیا ہوا ہے. میرے دوستو، اموی خلفاء کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن ان کی دینی حمیت اور اسلامی غیرت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. 2 مثالیں میں آپ کے سامنے آج کے سبق میں بیان کروں گا. پہلی مثال کا تعلق تو ہندوستان والوں سے ہے. اموی خلافت کے زمانے میں محمد بن قاسم رحمہ اللہ کراچی کی بندرگاہ سے ان علاقوں میں داخل ہوئے. ان کے جہاد اور ان کی فتوحات کے نتیجے میں آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. لیکن محمد بن قاسم رحمہ اللہ اس علاقے میں کیوں داخل ہوئے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی کشتی سندھ کے بندرگاہ سے گزر رہی تھی. اس وقت سندھ پر ظالم راجہ داہر مسلط تھا. اس کے لشکریوں اور فوجیوں نے ایک مسلمان عورت کی عزت و ناموس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جسے مسلمان تاجروں نے دیکھ لیا. تو مسلمان تاجروں میں سے کسی نے جا کر حجاج بن یوسف کو یہ واقعہ سنایا. حجاج بن یوسف نے اس واقعے کی اطلاع عبد الملک بن مروان کو دی. تو عبد الملک بن مروان نے وہیں سے بیٹھ کر لبیک یا اختی کہا کہ میں حاضر ہوں میری بہن، میں تمہاری مدد کروں گا. اور پھر انہوں نے شام سے دمشق سے ایک عظیم لشکر روانہ کیا محمد بن قاسم رحمہ اللہ کی سرکردگی میں. محمد بن قاسم رحمہ اللہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے اور ان کے داماد بھی تھے. 17 کی ان کی عمر تھی. 17 کی عمر میں وہ ہمارے ان علاقوں کی طرف آئے اور انہوں نے ظالموں کا قلع قمع کیا اور اسلام کی روشنی کو پھیلایا. دوسرے واقعے کا تعلق اندلس سے ہے، جسے آج کل ہسپانیہ یا اسپین کہا جاتا ہے. دراصل وہاں پر ایک دردناک واقعہ پیش آیا تھا. ہسپانیہ کے بادشاہ کا نام روڈریک تھا. اس نے ایک اسکول قائم کیا ہوا تھا جہاں نوخیز لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے نام پر انہیں رکھا جاتا تھا، اور روڈریک اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے ان دوشیزاؤں اور لڑکیوں کو استعمال کیا کرتا تھا. اندلس کے شہر سبتا کے والی کی بیٹی، گورنر کی بیٹی فلوریڈا بھی وہاں زیر تعلیم تھی. ایک دن ہسپانیہ کے بادشاہ روڈریک نے فلوریڈا کو بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی. فلوریڈا نے اپنے والد کی طرف خط بھیجا. فلوریڈا کے والد نے، جو کہ سبتا کا گورنر تھا، اس نے اموی امرا کو خط بھیجا. موسیٰ بن نصیر، جو کہ اس وقت افریقہ کے والی تھے، انہوں نے خلیفہ وقت کی اجازت سے لشکر تیار کیا. طارق بن زیاد رحمہ اللہ کی قیادت میں یہ لشکر اندلس کی طرف روانہ ہوا. میرے بھائیوں، مسلمانوں کی، مسلمان خلفاء اور امراء کی غیرت اور ان کی ایمانی حمیت کی یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. یہ حضرات انسانی غیرت اور ایمانی حمیت سے بھرپور قسم کے لوگ تھے. آج اس زمانے میں جبکہ ہماری عزت و ناموس، ہماری عزت و عفت کافروں کے ہاتھوں کیا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والوں کے ہاتھوں تار تار ہو رہی ہے، اس زمانے میں ایسے واقعات کو ذکر کرتے ہوئے بھی انسان حیران ہوتا ہے کہ شاید کہ بہت سارے لوگ ان واقعات کو جھوٹ سمجھنے لگیں گے، حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے صرف اپنی مسلمان بچیوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کی بلکہ کفار کی بچیوں کی عفت و ناموس کی حفاظت کے خاطر بھی انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ لال مسجد کا واقعہ، ڈاکٹر عافیہ صدیقی فک اللہ اسرہا ان کا واقعہ، اور ابو غریب جیل میں جو کچھ ہوا وہاں کے واقعات، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جو کچھ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، برما و اراکان، مشرقی ترکستان، افریقہ و امریکہ میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم آج ڈھائے جا رہے ہیں، ان سب کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ تعلیم کی کمی نہیں ہے، اقتصادی ترقی کا فقدان نہیں ہے، بلکہ اسلامی حاکمیت کا موجود نہ ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اسلامی حاکمیت قائم ہو جاتی ہے، اسلامی امارت اور خلافت قائم ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ وہی عزت، وہی غیرت، وہی ایمانی حمیت دوبارہ سے ہمیں دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ 20 سال پہلے دور حاضر کے عظیم بطل، عظیم اسلامی ہیرو جناب شیخ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ کی حفاظت کے لیے دور حاضر کے عظیم انسان، عظیم شخصیت امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد رحمہ اللہ نے کیسے اقتدار اور ملک و ملت کی قربانی پیش کی، سب کچھ انہوں نے قربان کر ڈالا، لیکن غیرت کو قربان نہیں ہونے دیا، ایمانی حمیت کو بکنے نہیں دیا، انسانی غیرت کو جھکنے نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے، مسلمانوں کی عزت و افتخار کے لیے، مسلمانوں کی نشت ثانیہ کے لیے انہوں نے روس کے خلاف جہاد کر کے عظیم قربانیاں دے کر جو امارت حاصل کی تھی اسے انہوں نے ایک مہاجر کے خاطر قربان کر ڈالا۔ یقیناً میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلامی حکومت ہوگی تبھی ایسی روشن مثالیں دنیا کے سامنے آئیں گی۔ اس لیے ہمیں اس وقت جب کہ ہم اسلامی تاریخ کا سبق پڑھ رہے ہیں اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہمیں جہاد کے میدانوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اقتصادی ترقی سے کچھ نہیں ہوتا، تعلیمی ترقی سے کچھ نہیں ہوتا اگر اسلامی حکومت آپ کے ہاتھوں میں نہ ہو۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت اقتصادی ترقی بہت سارے ملکوں نے کی ہے، لیکن وہاں اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے وہ انتہائی ذلیل و رسوا ہے۔ اور تعلیمی ترقی کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو تقریباً 95% یا 97% فلسطینی تعلیم یافتہ ہیں۔ اصل بات اسلامی حکومت کی ہے، اصل بات اسلامی امارت اور خلافت کی ہے۔ اگر طاقت آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو اقتصادی ترقی بھی آپ کی ہوگی، تعلیمی ترقی بھی آپ کی ہوگی، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ، بڑے بڑے تاجر لوگ آپ کے ملک کی طرف آئیں گے، اور آپ کی عزت ہوگی، آپ کی حکومت ہوگی، آپ کی ترقی ہوگی۔ اس لیے ہمیں علاج کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے، اسلامی امارت اور خلافت کے استحکام کے لیے ہمیں کتاب و سنت کے مطابق سلف صالحین اور علماء کرام کے تجربات کی روشنی میں آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کی اور اپنے بیٹوں کی عزت و ناموس اور ان کی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے قربانیاں پیش کریں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اسے بیان کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں کے حساب سے مسلمانوں کی عزتیں اور عفتیں تار تار ہو رہی ہیں۔ بچوں اور بچیوں کی عزتیں اور عفتیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، لیکن آج لبیک یا اختی، لبیک یا بنتی، اے میری بچی میں حاضر ہوں، اے میری بیٹی میں حاضر ہوں، اے میری بہن میں تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہوں، کہنے والا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وقت مسلمان امت سخت تکلیف، درد اور مصیبت میں مبتلا ہے۔ اس مصیبت اور اس درد کا علاج جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دعوت اور جہاد کے ذریعے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح مسلمانوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کر سکیں، بلکہ وہ تو کفار کی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اموی خلافت کے سقوط کے اسباب پر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے احوال و اقوال، اعمال و افعال کو درست فرما کر اپنے دربار میں قبول کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔